Кабінет. Абсталёўваю свой першы ў жыцці кабінет, да якога дажыў акурат на міленіум, сваімі кнігамі, што напішу ў 21 стагоддзі, кнігамі сяброў, якім ужо не дазвонішся з віншаваннямі, бо тэлефонны код туды пакуль не вынайдзены. Вешаю на паўночную сцяну сармацкі партрэт яшчэ не народжанай жанчыны, якой наканавана стаць маёй апошняю каханкай. Футуролагі цвердзяць, праз 20 гадоў кожны зможа скарыстацца з магчымасцяў кланавання. Праблема ў тым, каб элементарна не стаміцца. Зрэшты, смерць таксама свята, хаця б таму, што бывае толькі аднойчы. Добра было падзначыць яго за гэтым пісьмовым сталом, што памятае мае дыялогі з Мацеем Казімірам Сарбеўскім і Хуліа Картасарам. Даўжэзны хвост, незабыўны коткі басоты, 34 дасканалыя папенцыі, etc. Хаваю ў суфляду тастамент, паводле якога на стальніцы паставіць келіх к'янці і букет бессмертнікаў сухацветаў.